لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس وقت زمین کی سطح پر واحد آسمانی دین والے ہم لوگ ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہے, سارے دین منسوخ ہو گئے اور اب نجات اور جنت کا داخلہ اور دوزخ سے چھٹکارا یہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر اور قرآن کے پر عمل پر اس پر ہی مرتب ہوگا اور سارا عالم انسانیت اتنے عظیم خسارے میں ہے کہ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, چھلانگیں لگا رہے ہیں اس میں اور عظیم ناکامیابی کی طرف چل رہے ہیں. اس سامنے ہمارے ساتھی فضل زبان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے اللہ نے ایک عیسائی عورت کو اسلام قبول کرنے کی توفیق, لڑکی کو ان کے بیٹے سے اس کی شادی ہو گئی, کچھ دنوں کے ایک بچہ اللہ نے کر دیا ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں نے لڑکی سے رابطہ شروع کر دی ہے. اسے کہا تو کہاں جا کر بیٹھ گئی ہے, تو کیا کر رہی ہے, گھر میں چولہے جلا رہی ہے, تو یہاں پر آ تجھے فلانی نوکری دلائیں گی, تمہارے پاس گاڑی ہوگی, جہازوں میں پھرو گی, سارا دنیا کی جو لالا جو کفر کی بنیاد ہوتی ہے, اور میں نے کہ ہندوستان جا کر ان کے خاندان پر جادو کیا ہوا ہے, ان کے سارے کام بند ہو جائیں گے. یہ بیچارہ بڑا ڈرا ہوا ہے میرے پاس. مجھے تو آیا بڑا غصہ, اس کو مارا میں نے ایک تھپڑ. میں کہا اللہ کے بندے تو فضل تعالیٰ, میں کہا میں کچھ میری کچھ حیثیت نہیں ہے, لیکن آپ نے بیعت کا تعلق قائم کیا اور جو بزرگ میرے پہلے گزرے ہیں چاروں سلسلوں کی ان کو اجازت ہے اور کلمہ طیبہ والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے اور تصوف کے سلاسل والے, اور یہ کافر گندے غلیظ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ان کا جادو ہم پر غالب آ جائے گا, تو نے تو بہت بے قدری کی سلسلے کی. میں نے کہا اس کی والدہ صاحب کو خط لکھو اور اس کو جنت کی رہنائیاں اور جہنم کی ہولناکیاں اور انسان کا انجام اور اس پر آنے والی موت اور اس کے نتائج سب اس کو لکھو, اور ساتھ ہی بھی لکھو کہ یہ موٹریں, یہ جہاز, یہ تنخواہیں اور یہ عہدے, یہ کرسیاں, تو ساری کی ساری فانی جن کی طرف تو مجھے گزار رہی, اور میں تجھے اس بات کی آگاہی دے رہی ہوں کہ تو جس راستے کی طرف جا رہی ہے آگے جہنم میں کودنے والی ہے, مجھے تو غم اس بات کا ہے. مگر خوب زوردار دعوت دو, تاکہ اس جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر اس کی ہوش و آواز خطا بفضل تعالیٰ کہ یہ آیت قرآن پاک کی وجاہدہم بھی جہاد کبیرہ, اس قرآن پاک کو لے کر ان کے خلاف جہاد کبیر کرو. یہ آیت جو ہے یہ مکی مکہ میں نازل ہوئی ہے, مکی آیت ہے, جس آیت نازل ہوتی تھی اسی دن اس پر عمل ہوتا تھا. پردے کی آیت رات کو نازل ہوئی ہیں, صبح ساری عورتیں پردہ کر کے آئی ہیں نماز میں, جوں آیت نازل ہوتی تھی فوراً مانا اس کی تشریح کرا کے صحابہ اکرام اسی وقت سے عمل شروع کرتے تھے. یہ مکی آیت ہے اور نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ گزرے ہیں. آیت نازل ہوئی ہے جاہد ہوں بھی جہاد کبیرہ, کہ اس قرآن کو لے کر ان کے خلاف جہاد کبیر کرو, اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو یہ کیا وجہ ہوئی, یا تو جہاد کبیر کی کوئی تشریح ہے لڑنے کے علاوہ, اور یا جو ہے تو عمل نہیں کیا صاحب اکرام نے, نعوذ باللہ, پھر تو ہی نہیں سکتا کہ عمل نہ کیا ہوا. علماء تفسیر کہتے ہیں جاہد ہم بھی جہاد کبیرہ جو ہے وہ قرآن پاک کے مضامین, اس کے احکامات اور اس کی توحید رسالت, اس کے آخرت کی یقین کو لے کر اس کی دعوت دینا یہ جہاد کبیر ہے. جہاد کی تین قسم ہے, جہاد اکبر, جہاد کبیر اور جہاد اصغر. لڑنے کو جہاد اصغر کہا گیا ہے, اس کے خلاف نہیں ہوں کہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت ضروری عمل ہے. ہاں جی, ایک کہا گیا جہاد اصغر بجانا میرا جہاد اصغر الا جہاد اکبر. صاحب اکرام ایک لڑ کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو فرمایا اصلاح ہے نفس. تو سب سے ایک نمبر پر اکبر سب سے بڑا سیدھا ہے, پھر کبیر ہے, پھر اصغر ہے. ہاں جی, اس طرح آپ لوگ انگریزی گرام میں کہتے ہیں سپر لیٹو ڈگری اور کمپیریٹو ڈگری, اور کسی کو کیا کہتے ہیں پازیٹو. ہاں جی, پازیٹو, کمپیریٹو, سپر لیٹو کہتے ہیں. ہاں جی, کہ تفضیل نفسی, تفضیل بعض, تفضیل کل, تین درجے ہیں گرامر میں نا. سب سے اوپر جو ہے پورا مجاہدہ کر کے پوری اصلاح نفس سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا, اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. اور اس کی دعوت دینا, اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے. اور اس کے لیے لڑنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے. ہاں, یہ ضروری بات ہے کہ اس وقت لڑنے کے حالات ہو گئے تو پھر اگر اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے, لیکن اس کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ باقی ساری چیزوں کو موقوف بھی کر سکتا ہے. قتال جو ہے نا, قتال باقی شعبوں کو موقوف بھی کر سکتا ہے. وہ کیسے کہ اس میں مسلمانوں کے امیر کو اندازہ ہوا کہ اتنی یلغار کافر کی آ گئی ہے کہ اگر سارے نہ نکلے تو اس کو روکنا مشکل ہے, اور پھر اگر غالب آ گئے تو پھر جو بے عزتی اور جو نقصان ہوگا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. تو اس وقت وہ اعلان کرتا, اس کہتے ہیں نفیر عام. نفیر عام کا جب اعلان کرتا ہے کہ نفیر عام ہے, نفیر عام کا مطلب یہ کہ ہر ایک آدمی کو نکلنا پڑے گا. مسجد کے امام کو بھی نکلنا پڑے گا, پردہ دار لڑکی کو, غیر شادی شدہ کو بھی نکلنا پڑے گا. کیونکہ اب ایسی یلغار آ گئی ہے کہ اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہونا ہے اور سب کو روکنا ہے. اس کو نفیر عام کہتے ہیں. اور دوسرا, اور چیزوں کیسے قتال کیسے موقوف کرتا ہے, غزوہ خندق میں چار نمازیں مسلمانوں کی قضا ہوئی. کیونکہ اتنے سخت حالات تھے کہ نماز پڑھ نہیں سکی. جب چار نمازیں قضا ہوئی تو اس پر آپ نے بدعا, آپ کے کم موقع پر بدعا ہے لیکن اس موقع پر بھی آپ نے کفار کے لیے بدعا کی ہے. اور اس میں وہ ہے قتال نے نماز کو موقوف کیا. صدر رمضان مبارک کو ہوا ہے اور غزوہ بدر ہوا ہے, آپ نے اعلان فرمایا کہ روزہ توڑ دیں. کوئی صحابہ کا اثر ہے توڑ جائے, کوئی روزہ نہیں توڑا, روزہ بھی رکھا انہوں نے اور لڑے بھی. ان کو یقین تھا کہ ہمیں اتنے قوت ہے ہماری کہ ہم روزہ کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب جنگ ختم ہوئی صاحب نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے. روزہ رکھنے والوں نے اپنی مرضی سے رکھا اور روزہ توڑنے والوں نے حکم پر روزہ توڑا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا تھا. تو لہذا حکم کو ماننا یہ اصل دین ہے, احکامات کو پورا کرنا نہیں ہے, حکم کو ماننا. اسی عرفات میں زہر عصر کو اکٹھا پڑھتے ہیں اگر مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہوں, اور مغرب کو قضا کرتے ہیں یا اگر مزدلفہ میں پڑھتے ہیں. کیونکہ حکم کو ماننا ہے, حکم کو ماننا ہے, عمل کو پورا کرنا نہیں ہے. اصل دین جو ہے وہ حکم کو ماننا ہے. یہاں حکم ہوا ہوا ہے مغرب کی نماز چھوڑو. تو یہاں روزہ جو ہے وہ قتال کے لیے موقوف ہوا, نماز قتال کے لیے موقوف ہوئی. ہاں جی, اور تیسری بات کیا بتائی تھی؟ ابھی بات بتائی اس نے, نفیر عام. نفیر عام میں پردے کے احکامات کو, سب چیزوں کو چھوڑ کر سرحد پر نکلنا ہوتا ہے. لیکن افضلیت کے لحاظ سے تو انسان کی مکمل اصلاح ہونا یہ سب سے افضل ہے. پھر دین کا پھیلانا دوسرے درجے پر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لڑنا ان دونوں چیزوں کے راستے میں جب رکاوٹ آتی ہے تب ہوتا ہے. لڑنا بذات خود عمل نہیں ہے, لیکن جب علائے کلمۃ اللہ کی جو ترتیب ہے اس پر رکاوٹ آ رہی ہو, لڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہو, پھر لڑنا پڑتا ہے, کمزوری نہیں دکھانی. تو خیر یہ کر رہے تھے کہ اللہ پاک کے وعدے ہمارے ساتھ, اور ہمارے پاس ایک اتنی عظیم دعوت ہے اور اتنی عظیم خبر ہے کہ اس کی وجہ سے سارا عالم انسانیت تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس پر ان پر ترس نہیں آ رہا ہے، اور ہم انہیں آگاہ کر دیں اور جم کر اس دعوت کو لے کر اس کی جم کر اس کی دعوت دیں تو ان کے ذہنوں میں کھلبلی بچ جائے گی اور ان کے ذہنوں پر پریشانی طاری ہوگی، مانیں گے اور مانیں گے نہیں تو آرام سے رہ نہیں سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ جو ترتیب جہاد کی میں نے بیان کی، جہاد اکبر، جہاد کبیر اور اس کے بعد جہاد اصغر، اس ترتیب کو ہم لے کر چلیں گے تو اس ترتیب کے نتیجے میں تربیت ہے، اس ترتیب کے نتیجے میں بیٹری کام کرتی تھی نہیں ہے، آپ لوگ قریب ہونے کی ضروری بات میں نے کہنی ہے، ادھر یہاں آگے تک آ جاؤ، ادھر آگے تک آ جاؤ، شاپس آگے آ جاؤ، آگے آتے جاؤ جی، آخری کنارے تک پہنچو تاکہ باقی لوگوں کے لیے جگہ ہو. وہاں لگاؤ نا جنریٹر، کیا تو جنریٹر لگائے میں کیا لگا دیا جی. سبحان اللہ. اسے میرے بھائی سب سے پہلے تیرے اپنے مسلمان کی تربیت ضروری ہے. وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے کفر کو ترقی ہو رہی ہے، کفر بڑھ رہا ہے، ہم پر چھا رہا ہے. انگریز کے ابو سلطان پر غالب نہیں آ سکتے تھے جب تک ان کے ساتھ عثمان علی خان، نواح حیدرآباد، دکن کے والی کی فوجیں شامل نہیں ہوئی تھے ابو سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے. اپنا ایک ریاست کا نواب اور والی دوسرے مسلمان کے خلاف فوج کشی کر کے گیا ہے، جبکہ یہ حال تھا کہ محمد تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا اور سارا ہندوستان اتنا زبردست قوت والا بادشاہ ہے کہ تاریخ کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے، اور ساری قوت کے ہوتے ہوئے اس نے ترکیہ کو خط لکھا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں لیکن بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رابطہ مرکزی خلافت اسلامیہ سے ہو، تو اس لیے میں آپ کو یہ تحفے وغیرہ، آج بھی تحفے وغیرہ دے کر میں نے بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس بات کو منظور کریں کہ میں آپ کا ماتحت ہوں. ساری یشیا کو دور دراز نہ، صرف اس لیے کہ میرا مرکز اسلام کے ساتھ رابطہ ہو اور ہماری مرکزیت قائم ہو. اور جس وقت انگریز یہاں پر اٹیک اوور کر رہا تھا نا، اس وقت یہ حال تھا کہ ایک نواب کو لے کر دوسرے مسلمان کو قتل کرتا تھا، پھر دوسرے کو لے کر اس کو قتل کرتا تھا، پھر اگلے کو قتل کر، جہاں تک سب کا خاتمہ کر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ ٹیبو سلطان پر اسے پتہ کی ہے اس کی وجہ سے، حیدرآباد نگر کے نواب کی وجہ سے. اس وقت یہ سن 2000 میں افغانستان پر امریکہ کا حملہ آ گیا، ہمیں نہ تھا کہ یہ بمباری کرتے زمین پر نہیں اترتے ہیں، اور جب تک زمین پر نہ اترے آدمی ملک لے نہیں سکتا ہے، تو ایک زمین پر اترنے کا کام ان کے لیے کس نے کیا؟ سر شمالی اتحاد کے مسلمانوں نے کیا، کیونکہ سر مسلمان کئی حال تک یہاں پوری حکومت ہاتھ میں پوری قوت کے ساتھ، اور وہ لکھ رہا تھا آواز کو کہ میں آپ کے خلیفہ کا ماتحت ہوں، اور اب یہاں صرف پیسے لے کر جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر چڑھ دوڑ رہا تھا. میرے پاس ایک آدمی 6 لاکھ روپے لے کر آئے کہ میں تو بتایا ہوا ہوں سود سے، بینک میں میرے پیسے تھے، پیسے میں نے لے لیے، 6 لاکھ سود ہے، میں نہیں لینا چاہتا، اس کا کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا فکر نہ کرو، شمالی اتحاد کے بعد مسلمان قیدی ہیں، وہ آرام خورے پیسے مانگ رہے ہیں، 6 لاکھ ان کو بھیجو تاکہ 6 آدمی آزاد ہو جائے. تم نے آرام کھانے کی نیت کی ہوئی ہے، کھائے آرام، سود کے پیسے میں کھائیں تو آدمی تو ان کی وجہ سے آزاد ہو جائیں گے. تو میرے بھائی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے خاتمے سے اسلام ختم ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، پہلے اسلام ختم ہوتا ہے پھر مسلمان ختم ہوتا ہے، پہلے اعمال خراب ہوتے ہیں پھر مسلمان پر مصیبت آتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہمارا مسئلہ مادی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ روحانی ہے. وہ لوگ چلتے ہیں اسلحے سے، وسائل سے، اسباب سے، ہم چلتے ہیں اللہ کی مدد سے، تائید سے. اور اللہ کی مدد اور تائید ہے دنیا کے اسباب پر نہیں ہے، وہ اعمال پر ہے. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ پاک کی تائید کو لیے ہوئے تھے، جس کے نتیجے سے غالب آ رہے تھے. وہ خندق کی لڑائی، صوبہ خندق کی لڑائی، آپ کا خیال ہے کہیں بہت بڑی طاقت تھی مسلمانوں کی، سارے عذاب، ساری جماعتیں، سارے لشکر عرب کے جمع ہو کر آ گئے، اور 1400 مسلمان. مشورہ ہونے کا لڑنے کا تو بالکل آزادی نہیں ہے، یہ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں ان سے. پھر کیا کریں کہ عورتوں کو اکیلے میں بند کر دیں، اور آدمی اتنے کام کہ عورتوں پر صرف ایک محافظ چھوڑا، حضرت حساس میں صاحب رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایسے بوڑھے صحابی جو چل ہی نہیں سکتے، صرف نظر آتا ہے کہ ایک مرد ہے، اور باقی لوگوں کو لے کر جبل صلح ایک کمان کی طرح پہاڑ ہے، پیچھے پیٹھ پر اس کو رکھا اور آگے خندق کھود کر پیچھے پناہ لے کر بیٹھ گئے. یہ محاصرہ کریں، محاصرہ کریں گے، اور محاصرہ دور پکڑے گا، اور آخر یہ بے بس ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے اس بات کو لے کر. اور ان کا کیا ہے، ان کے پاس ایک مہینے کا راشن ہے کہ اس کو لے کر یہ کھائیں گے؟ نہیں، چند دن گزرے پاکا ہو گیا، 3 دن کا پاکا ہوا ہے. صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کہ انگڑیوں میں بل آ کر جو ہے تو کلنج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شکایت کی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کا 3 دن کا پاکا، آپ کا 6 دن کا پاکا. اور قرآن پاک منظر کشی کر رہا ہے کہ بلاغت الابصار، بلاغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا. آنکھیں پتھرا کے یہ کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنی تکلیف اور اتنا ٹینشن ہے اور اتنی تکلیف ہے، معاشرے میں گرے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کلیجے منہ کو آنے لگے. وتظنون بالله ظنونا، اور صحابہ اکرام کی طرح با ہمت العظم، اتنے بڑے دل حوصلے والے لوگ، ان کو طرح طرح کے خیالات آنے لگ گئے کہ مدد کیوں نہیں ہو رہی، کیا بات ہے، تو ہم پر غالب آ رہے ہیں، اللہ مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو سائیکالوجی والے، سیکرٹری والے کہتے ہیں کہ جب ٹینشن 3rd grade ہو جاتا ہے نا، سخت ترین ٹینشن بنتا ہے، تو آدمی کے خیالات بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. زاغت الابصار، آنکھیں بدلا گئی، بلغت نور، کلیجے منہ کو آنے لگ گئے. آج بھی سخت آپ لوگ وائیوا کے ذرا منوالا اندر کرتے ہو، باہر نکل رہا ہوتا ہے، بلاغت القلوب حناجر ہوتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام کا حال دیکھا تو آپ کو ترس آیا. صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اگر تم چاہتے ہو تو میں ان کفار کے ساتھ مذاکرات کروں اور ان سے کہوں کہ مدینہ اس طرح استفاد آنے والی فصل ہے کھجور کی، آج ہی مدینہ منورہ کی کھجور ان کو دے کر صلح کر لیں اور یہ محاصرہ اٹھا لیں. رمضان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس مدینہ منور کے کھجور داس خرید کر لوگوں نے کھائی ہے، یا ہمارا مہمان بن کر کھائی ہے، جبری ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. آپ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو ہم سے جبری کیسے کھجور لے سکیں گے؟ بس آپ تو اذرا شفقت ہی کہہ رہے تھے، دیکھا کہ لوگوں کا عزم ہمت جو ہے اور اللہ کی ذات کے یقین اور بھروسہ اعتماد ان کا مضبوط ہے. بس جب یہ بات ہو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. سوال سلنا رہی امریح ہوں جنود الم تروا، پھر ہم نے تیز آواز بھیجی طور پر اور وہ لشکر بھیجے ان کو تو دیکھ نہیں رہا تھا. وجال کلمۃ اللہ نے کفر سفلا، وہ کلمۃ اللہ الیا، کہ اللہ پاک نے کفر کی بات کو نیچے گرا کر دکھایا اور حق کی بات کو اللہ نے بڑھا کر اوپر چڑھا کر دکھایا. لیکن یہ بات کب ہوگی؟ یہ بات تب ہوگی جب فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، تم غالب ہوگے بشرطے کے ایمان والے ہو. بندہ جو صبح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، تو سب سے زیادہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. جب ایمان کی آزمائش کی بات آئے تو 100 کھڑے ہو تو مشکل سے رہو گے، اگر آگے حالات آ گئے. یہ ایمانی حالت ہے. بلا تو ملا تاز ون تم ملا لو ان کن تم مومنی، گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ، تم غالب ہو گئے بشرطے کی ایمان والے ہو. ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ سب بے تقدان ہوں، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ پاک کو مدد کوئی اس کی ضرورت نہیں کہ آپ لے کر کھڑے ہو کر اس لے کر جائے تو اللہ پاک پر کوئی حملہ آ گیا اس کی مدد کرے، نعوذ باللہ من ذلک، ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ کی مدد کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنی، دین کی مدد کرنے میں سب سے پہلے خود عمل پر آنا ہے، اس عمل کی ذرا دعوت دینی ہے سر، اس کو ادھر تیار کرنا ہے تاکہ وہ ایمان وہ اعمال وجود میں آئے جن کے ساتھ اللہ پاک کی تائید اللہ پاک کی مدد ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان کو کامیاب کیا. محمود غزنوی کا سومناتھ کا آخری حملہ تھا، 17 حملہ جس میں سومناتھ بدھ کو توڑا ہے. یہ سومناتھ وہ بت ہے، یہ منات ہے جو کہ اس کے کعبہ شریف کی بت شکنی کے دوران انہوں نے اس کو ایک کو بچا کر یہاں تک پہنچایا ہے، اور اس پر جب گیا تو سخت ایسی جنگ ہو گئی کہ اس کے جنرلوں نے آ کر کہا کہ بس ہمارا لشکر جو ہے دب رہا ہے اور شاید ہم فتح حاصل نہ کر سکے. جن کا جن بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلق تھا ابو الحسن فرقانی رحمتہ اللہ علیہ، ان کا جبہ ان کے پاس تھا، جبہ نے رکھا سامنے، انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کر اور ہمیں فتح نصیب فرما، اور کہا پھر جا کر دوبارہ حملہ کر. دوبارہ جو حملہ کیا دعا کے بعد اللہ پاک کا فضل ہوا اور لشکر چڑھ دوڑا اور فتح حاصل کر لیا. واپس آئے کارگزاری سنا رہے تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پر حالات بہت سخت ہو گئے، ہم نے آپ کے جبہ مبارک کو رکھا اور اللہ کے حضور کھڑے ہوئے دعا مانگی کہ یا اللہ جبے کی برکت سے ان کفار کو تباہ کر اور ہمیں فتح نصیب فرما. تو نے فرمایا کہ ابو الحسن خرقانی نے رحمۃ اللہ فرمایا کہ برخدا کا تو یہ دعا کرتا کہ یاد ہے سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہمیں فتح نصیب فرما، یہ بات کی ہو جاتی، یہ بات کی ہو جاتی کہ ان کو مار کر قتل کر کے ان کا خاتمہ کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں تھا، کہ ہدایت پر آنا جنت میں جانا یہ ہمارا مقصود. تو حضرت بھائی اور دوستو، جس وقت اسلحے کی برتری ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں تھی تو دنیا میں مطلب انصاف قائم کر رہے تھے، جب اسلحے کی برتری کافر کے پاس آ گئی ہے تو دنیا میں ظلم و عدوان کو پھیلا رہا ہے، تو اس کا قاتل معاف ہو جائے گا اور ہمارا بے گناہ جو اس کو دھر لیا جائے گا، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس اسلحے کی برتری تھی. اور جب ایسا پر برتری والا ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ روس کا خاتمہ تو اس امریکہ کے ذریعے کرایا، اس کا خاتمہ اللہ خود کرے گا. اس جاپان کو دیکھ رہے ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زلزلہ پروف عمارتیں ہیں، ہمارا سارا نظام جو ہے وہ فول پروف ہے. او بھائی فول پروف اللہ تعالیٰ کے ہم پاور کے آگے کسی کی کیا حیثیت. جو ظالم کا جب ظلم بڑھتا ہے تو اس کو اللہ نے مہلت دی ہوتی ہے، جب مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس وقت اپنی اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها فسقوا فيها حق عليها القول فدمرنا تدميرا. کہ پھر اللہ پاک جڑوں کو کھاڑ کر پھینک دیتا ہے، نام و نشان نہیں رہتا. آج قوم لوط جو ہے اس کی بستیاں یہ ڈیڈ سی جو ہے بحر میت اس کی بنیاد میں، اور اوپر جو ہے تو پانی سمندر کا کھڑا ہے، اور اتنی نوسط کا نزول اس جگہ پر ہوا ہے کہ اس پانی میں کوئی مینڈک مچھلی مچھر کوئی کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا. اتنے ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے اس پر نازل ہوا ہے، ایسی نصرت اس پر نازل ہوئی. تو اللہ تبارک ان کو فار کو بھی اپنی گرفت میں جکڑ لے، پکڑ لے، رگڑ لے، اس کے لیے خوب جم کر دعا مانگے، اور ان کے طریقوں کو لات مارتے ہوئے اللہ پاک کے احکامات پر آئیں اور زندگی سے توبہ طائب ہو جس پر چل رہے ہیں، اور خود عمل کرتے ہوئے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے قبر باندھیں، اس کے لیے مال جان خرچ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید آپ کو حاصل ہو، کیسے آپ غالب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک اگر باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.